بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم وړاندې کوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. زما دین اسلام ډیر عزتمند مسلمانانو موحدین ورونو، په دې مختصر دوره کې مونږ او تاسو به د تکفیر په اهمیت باندې خبره وکړو او دا رنګ د هغې د خطرونو په باره کې به مونږ او تاسو وضاحت او خبره وکړو. هر مسلمان ورور نه دا غوښتنه کوو چې په دې مسله باندې ځان پوه کړي او دا خبرې خپل هم زده کړي، دارنګه خپل نورو ملګرو ته هم دا خبرې ورسوي، ځکه دا موضوع مونږ ته ډیره د اهمیت والا ښکاره شوه. نو د دې وجې نه دا مختصر دوره چې دی هغه مونږ شروع کړه د الله عز وجل د رضا دپاره، چې الله زمونږ استاسو نه قبول کړي او د دې په وجه باندې ډیر خلک چې دی د خطرونو نه بچ شي. که څوک په افراد کې واقع هغه خپل افراد پرېږدي، او که څوک تفرید کې فراتی لاندې چې هغه یو څه ناسره اوچت شي، او د دین اسلام هغه درمیانه لار چې دی هغه اختیار کړي. و ان یکون للثواب قانصا لوجهه عز وجل خالصا، چې یوازې د الله عز وجل د مخ دپاره د هر څه شي، او زمونږ استاسې دا دوره د ثواب باعث هغه وګرځېږي او الله عز وجل زمونږ استاسو نه قبول کړي. اول دې خبرې ته راځو، د تکفیر اهمیت او د هغې خطرونه. محترم مسلمانانو ورونو، مونږ تاسو ټول په دې خبره باندې پوهیږو چې د کفر او شرک اسباب هر خواته چې دی هغه خپرېږي، او کفارو د هغې دپاره لارې جوړې کړي دي، د هغې دپاره خرچه کوي، د هغې دپاره خپل سر قرباني کوي. خو غواړي چې دا اوسنی دا کوم چې نوی کفري شرکي مذهب د ډیموکراسي دا په خلکو کې عامه کړي، او کفر او اسلام چې دی دا ګډ وډ کړي، اسلام خلکو ته کفر ښکاره کړي او کفر خلکو ته اسلام ښکاره کړي. د دې دپاره چې دی بعضې ملایان هغه مقرر کړي دي، راډوګانې جوړې کړي دي، شپه ورځ د هغې دپاره کوشش کوي، خواریګانې کوي، او خلک باندې کوشش کوي چې د ارتداد لارې ته چې دی هغه راکش کړي، اسلام ته واخلي او مرتدې وګرځي. د دې وجې نه صحیح روایت کې راځي په مستدرک د امام حاکم رحمه الله کې، د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا آیت ولوستلو: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وبي نبي صلى الله عليه وسلم دا خبر وكلا: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه فيه أفواجا. ونبي صلى الله عليه وسلم دا قرآن الكريم دا آيات ولستلو: كلا چل الله عز وجل كومك ومرست راشي أو فتح شروشي متبا خلقيني چل الله عز وجل پا دين كبا دل دل داخليگي. وبي نبي صلى الله عليه وسلم دا خبر وفرمايلا: ليخرجن منه افواجا كما دخلوا فيه افواجا. داخلك بر دين اسلام نه داس ډلی ډلی وزي لکه سرنګ چوتا داخلك ډلی ډلی را داخل شوی. تاسو ګوري محترم مسلمانانو رونو، دا خبر اوس واضح شوی محترم مسلمانانو رونو، په خلکو کې شرک کفر سحر څومره عام شوی دی. اکثر خلک نن سبا په شرکونه کې اخته شوی دی، د قبرونو عبادت کوي، د بوتانو عبادت کوي، د ونو عبادت کوي، د حیواناتو عبادت کوي. الله عز وجل بندگی پریخې ده، په شرکونو کې اخته شوي دي، د الله عز وجل دربار پریخې دي، قبرونو ته ورځي، د هغې نه غواړي. کفر کې اکثره خلک واقع شوي دي، نواقض الاسلام نه پیژني، اسې ظاهر کې کلمه وایي، کلمه وایي خو مني نه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، خو لیکن مني نه. کلمه چې د څه شي تقاضت کوي په هغې باندې عمل نه کوي. سحرونه عام شوي دي، اکثره خلک په سحرونو کې اخته شوي دي، په یو بل باندې کوډې منترې سحر کوي، جادو کوي، پې پردي کورونه ورانوي، ځان پې د اسلام نه وباسي، د بل انسان کور ورانوي. تا تاسو ګوري دا خبرې څومره عام دي. به دې خبرې ته راځو محترم مسلمانانو رونو. د تکبیر په باره کې خلک چې دی هغه دوه ډلې شوي دي. یو هغه ډله ده چې د کفر او تکفیر دروازې په بندولو کې ګډوډ شوي دي، او بل هغه ډله ده چې د تکبیر دواړه دروازې کلاوې کړي دي، هغې پرانیستلي دي تش په شبهه باندې او په ګمان باندې خلکو ته کافر وایي. او بعضې نور داسې خلک دي هغوی د تفرید لار غوره کړې ده، مرجعه شوي دي او تکفیر چې دی مطلق ناروا ګڼي. تاسو ګورئ دا خلک ډېر زیات موجود دي. بعضې خلکو د تکفیر دروازې په بندولو کې ګډوډ شوي دي، او بعضو مکمل د تکفیر دروازې هغه پرانیستلي دي. یو سړی به په شبهې او ګمان سره کافر کوي، دا خلک هم ډېر زیات موجود دي. د خوارجو صفات پکې راغلي دي، په معمولي غونته شبهه باندې بس دا کافر دی، در اسلام نه وتلی دی. او بعضې خلک هغه تفرید کوي. یو سړی به مرتدی کافر وي، خو هغې ته مرتد او کافر نه وي، دا ناروا ګڼي. بس هر چا ته ورور او مسلمان وي. د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي، مجموع الفتاوا 14 جیل 403 صفحه کې فرمایي: فما احسن ما قال بعض السلف ما امر الله بامر الا اعترض الشيطان فيه بامرين لا يبالي بايهما ظفر غلو او تقصير. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فرمای چې بعض السلف سمره ناشنا خوندور خبره کړی ده، هغه دا وکړه چې الله عز وجل یو حکم وکړي د یو خبرې، نو شیطان هغه ته په دوه طریقو سره وړاندې کیږي، هغه ته ورمخ کیشي په دوه طریقو سره، او په دغه دواړو طریقو کې چې په کومې وی باندې کامیاب شو بس دا بے باک نه ګڼي، خوشحالیږي په دې باندې. اول د حد نه تیروتل، افراط کول، زیتی کول، غلو کول، خلق دې ته شیطان وهسي. په دې کې افراط وکړه، غلو وکړه، د حد نه تیروتنه وکړه، او یا د حد نه کمیدل، تفرید کول. نو کوم خلق چې راولګیږي د الله عز وجل په حکم کې افراط وکړي، نو د خوارجو صفات پکې رالی، کو بیا عمل کوي، بیا ورته فایده نه ورکوي، په نه خبره به خلکو ته بیا کافر وي، د اسلام نه بې وباسي. او که چېرته په دغې باندې کامیاب نه شي، بیا پکې تفرید راولي، د حد نه کمیدل. نو که چېرته یو انسان کې تفرید راشي، شیطان ورته خوشحالیږي. محترم مسلمانان ورونو، موږ او تاسې به نه افراد کوو، نه به تفرید کوو، نه به د حد نه زیتی کوو، غلو به نه کوو، او نه به داسې کوو چې تفرید وکړو د حد نه موږ او تاسې راکم شو، نه موږ او تاسې به درمیانه چلیږو. ځکه زموږ او ستاسې دین اسلام هغه د افراط او تفرید په منځ کې دی، درمیانه دین دی. زموږ او ستاسو امت چې دی هغه هم درمیانه دی. نو کوم عمل کې چې افراط یې هغه هم الله نه قبلی، کوم کې چې تفرید یې هغه هم الله نه قبلی، بلکې درمیانه عمل کوم چې د قرآن او حدیث مطابقی هغه الله عز وجل قبلی. محترم مسلمانان ورونو، دا معمولي مسلې نه دي. په دې پسې ډېر زیات احکام تړل شوي دي. د تکبیر په مسایلو پسې ډېر احکام تړلي دي. تاسو ماته ښه متوجه شي دې خبرې ته، دا معمولي خبره مه ګڼئ. خاص کر موحدین ورونه په دې باندې ځان پوهه کوي، عام مسلمانان ورونه په دې ځان پوهه کوي. وجه دا ده د دې مسایلو سره خصوصا د وینو او نکاحونو مسایل تړلي دي. یو سړی مثلا کافر دی، مرتد شوی دی، د هغې د وینې جدا حکم دی، د هغې سره نکاح کولو جدا حکم دی. یو سړی مرتد نه دی، د هغې جدا حکم دی. د دې تکفیر د مسایلو سره د نکاحونو د وینو مسایل هغه تړلي دي. نو موحد انسان ته پکار دی، مسلمان ته پکار دی چې په دې مسایلو باندې ځان خصم پوهه کړي، د دې دپاره چې په یو واضحه او روښانه دلیل باندې موږ و تاسې روان شو، او د افراط او تفریط نه موږ و تاسې بچ شو. تاسو وګورئ سلفو ته، الله سبحانه وتعالی دې په هغوی باندې رحم وکړي. هغه ډېر ناشنا خلک وو، په یو وړې وړې مسله کې به جواب چاته نه ورکو. معمولي مسله به هغوی ته ډېره درنه تمامېدله. امام مالک رحمه الله په باره کې راځي، وکله به چې د هغې نه یو پوښتنه وشوه، نو هغه کس ته به دا خبره وکړه چې زه ته لاړ شه او سبا راشه. امام مالک رحمه الله وی په دغه مسله کې به فکر کوو تر دې پورې چې الله عز وجل به ته دا مسله اسانه کړه، نو بیا به سبا ورته جواب ورکوو. دارنګي وی ورځو ته یو کس رالی، د یو مسلې ته پوسې ته وکړو، نو هغې ورته وویل چې زه ته لاړ شه او سبا راشه، ما ته د دې علم نشته دی. وی بل کس ورته فرمایي چې دا خو اسانه مسله ده، ما ته م یاده ده، دا خو معمولي غونته وړه مسله ده. امام مالک رحمه الله ورته غصه شو، ورته فرمایي چې غلی شه، د دین اسلام وړه مسله ده، اسانه نه ده. ذکر الله عز وجل فرمای ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې زه تا ته درنه وینا چې اغه نازلومه، هغه معمولی وینا نه ده. دین اسلام وړه مسله دا معمولی نه ده، باید هر مجاهد په دې کې سوچ وکړي، دا یاد کړي، په دې باندې ځان پوه کړي، هر موحد په دې باندې ځان پوه کړي، هر مسلمان په دې مسایلو باندې ځان پوه کړي. تاسو وګورئ امام مالک رحمه الله د یو معمولی وړې مسلې په باره کې سوچ کوي، سبا ته دا مسله پرېږدي، نو د هغه مسایلو به څه حال وي چې د هغې تعلق د کفر سره یې، د ایمان سره یې، د وینو نکاحونو سره یې، نو خامخا دا اهمیت لري. باید چې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کړو. مسلمانانو ورونو، دا ډېرې مهمې او ضرور مسلې دي. دا تاسې خپل هم واورئ، خپلو ماشومانو ته هم دا ور زده کوي، داسې یاد کوي کو آینده وخت کې تاسو نه څوک تپوس کوي چې تاسې مته دوره وکړي او په دې مسایلو باندې هغه پوهه کوي. انشاءالله تعالی آینده درسونو کې به نور وضاحت چې دی د تکفیر په باره کې وکړو، چې آیا تکفیر د خپل ذاتن مقصود دی او که مقصود نه دی، او آیا تکفیر د غیر د پاره مقصود دی او که نه دی. دارنګه نور قواعد د تکفیر په باره کې هغه به بیان کړو، د دې دپاره چې موږ او تاسې د افراط او تفریط نه بچ شو، او هغه درمیانه لار چې هغه اسلام دی، قرآن او حدیث دی، په هغې باندې موږ او تاسې روان شو. الله عز وجل دی موږ او تاسې د هر قسمه افراط او تفریط نه وساتي. الله عز وجل دی موږ او تاسې په حق باندې روان کړي. الله عز وجل دی موږ او تاسې ته په قرآن او حدیث باندې بصیرت را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.